Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella geçtiğimiz programını altın saatlere bırakmıştı yerine. O yüzden biraz uzun bir ara vermiş olduk. Geçtiğimiz Perşembe günü kızımla birlikte Süreyya Operası'nda öylesine bir dinletiye gittik biz. Bu eser benim de 6 yaşındayken gittiğim ilk yetişkin temsiliydi. Ve hemen hemen aynı yaşlarda kızımla birlikte yeniden yıllar sonra bu temsili izlemek beni çok duygulandırdı. Ve bu vesileyle de İtalyan aryaları için bir program yapmak istedim. Vakit kaybetmeden şimdi Rossini ile başlayalım. Figaro'nun Cavatinas'ını, yani sahnedeki tanıtımını dinleyeceğiz şimdi. Bildiğiniz üzere Sevil Berberi'nde Figaro karakteri her işi beceren, sadece bir berber olmayan, aynı zamanda doktor ve dişçi olan ünlü bir karakterdir. Biz şimdi bu çok ünlü aryayı Stockholm Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile birlikte Peter Mattei'den dinliyoruz. Largo al factotum, şimdi radyonuzda. Respetti la gente forte al comando tutto questa. Fe la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la la la la, col cavaliere, tra la la la la la la la la la la la la. La, la, la, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto biglietto, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ahimè, ahimè, che voglia una alla volta per carità, per carità, una alla volta, una alla volta per carità. Figaro, sono qua. Hey, Figaro, sono qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimi, sono come palme, sono le fai bottom della città, della città, della città, della città, della città. Apro un figlio, bravo, bravissimo, apro un figlio, bravo, bravissimo, a tutt'uno, a tutt'uno, a tutt'uno, non lo gara. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sevil Berber'inden Largo al Factotum dinledik Petter Mattei'den. Alfredo German'un sevgilisi Violetta Valeria adadığı bu ünlü aşk aryasını Giuseppe Verdi'nin La Traviata'sından dinleyeceğiz. Bu aşkın tüm gücünü, sevincini hem de kaçınılmaz sonunu içinde barındıran tenor ve soprano için bir vokal düettir. Placida Domingo ve Iliana Kotrubas'tan dinleyeceğimiz Eğlenelim Çünkü Aşkın Hazzı Gelip Geçicidir diyen Libiamo ne Lieti Calici şimdi radyonuzda. Libiamo ne Lieti Calici dinledik Domingo ve Kotrubas'tan. İtalyan opera tarihinin belki de en ünlü aryalarından biri olan Puccini'nin Turandot'undan Nessun Dorma'yı dinleyeceğiz şimdi. Prens Calaf'ın Prenses Turandot'a olan aşkının gücünü ve aynı zamanda prensin tabi olduğu sınavın belirsizliğini müziğe aktarıyor bu arya. 2007 yılında aramızdan ayrılan Pavarotti'nin The Tenors in Los Angeles 1994 konserinden canlı bir kayıt dinliyoruz. Nessun Dorma şimdi radyonuzda. Radyonuzdaydı, Pavarotti'den dinledik. Puccini'nin daha az bilinen operası Gianni Schicchi'den bir arya var sırada. Bir aile kavgasının ortasında olan Lauretta'nın seslendirdiği "Ah sevgili babam" diye çevirebileceğimiz içten sözleri barındıran bu arya oldukça dokunaklıdır. Tarihin neredeyse bütün büyük sopranolarının hepsinin repertuarında kıymetli bir yeri olan bu aryayı biz şimdi Maria Callas'tan dinliyoruz. O mio bambino caro, şimdi radyonuzda. Thank you. Maria Callas, O Mio Bambino Caro radyonuzdaydı. Yine sırada Giacomo Puccini tarafından bestelenen, dört perdelik bir opera olan La Bohème'den bir arya var sırada. Bu aryanın tenörler içindeki yeri bambaşka. Hatta derler ki 1900 ile 1980 yılları arasında en az 7 farklı dilde 500'den fazla tenör tarafından kaydedilmiştir. Ama Rodolfo deyince ilk akla gelen isim Enrico Caruso'dur. Biz şimdi Enrico Caruso'nun 11 Şubat 1906'da New York'ta kaydettiği bu parçayı, bu aryayı enstrümanlarının Nisan 2002'de Viyana'da Viyana Radyo Senfoni Orkestrası tarafından kaydedilmiş versiyonunu dinleyeceğiz. Gecelida Manina, Enrico Caruso yorumuyla şimdi İtabella'da. Thank you. Cagelli'da Manina'yı dinledik Enrico Caruso'dan. Giuseppe Verdi'nin premierini 1851 yılında Venedik'teki Teatro La Fenice'de yaptığı Rigoletto operasının 3. perdesinde yer alan sıradaki arya etkisini koruması adına yasaklandığı söylenir o dönemde. Montuadiku tarafından söylenen arya şöyle der. Bir kadın genellikle rüzgarda savrulan bir tüye benzer. La Donne Mobile'yi 2011 yılında New York'taki Live from Central Park konser kaydıyla Andrea Bocelli'den dinliyoruz. Sempre un amabile leggiadro viso, impianto e riso è menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. Chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non liba amore. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. E di pensier, La Donna Immobile'yi dinledik Andrea Bocelli'den. Sırada Bellini'nin Norma operasından dinleyeceğimiz tüm zamanların en ünlü ve en sevilen opera yıldızı olan Maria Callas'ın yani La Divina'nın imzası dediğimiz bir parça, bir arya var. Muhtemelen bir bel canto aryasının en iyi örneklerinden biri olan bir soprano'nun yeteneğini gösteren bir arya denen bu kıymetli eseri Rene Fleming'den dinliyoruz. Casta Diva, şimdi radyonuzda. Thank you. Rene Fleming'den dinledik, Casta Diva radyonuzdaydı. Şimdi opera tarihinin en ünlü delirme sahnelerinden biri var. 1797-1848 yılları arasında yaşamış ünlü besteci Gaetano Donizetti'nin Lucia la Mermor adlı eserinde kadın kahraman evliliğe zorlanarak düğün gecesinde kocasını öldürür ve ardından tabiri caizse muhteşem bir şekilde delirir. Bu operanın üçüncü perdesinden Eccola o giusto ciele il dolce suono'yu Diana Damrau'dan dinliyoruz. Diana Damrau'dan dinledik, Eccola o giusto cielo il dolce suono. Ruggero Leoncavallo'nun iki perdelik operası Pagliacci, Palyaçolar ilk kez 1892'de Milano'daki Teatro del Verme'de sahnelendi. Leon Cavallo fazla tanınmayan bir besteciyken Cavalleria Rusticana operasında kazandığı büyük başarıdan sonra harekete geçmiş ve bu eseri tamamlamış. Hikaye 1865'te İtalya'nın Calabria eyaletinde Montalto kasabasında bir köyde işlenen cinayetten ilham alıyor. Kıskançlığını hastalık haline getirmiş bir kocanın kendisinden oldukça küçük olan karısını ve aşığını sahnede gösteri sırasında öldüren palyaço Canio'nun dramının anlatıldığı operadan Recitar Vestila Giubbo adlı eseri Torinolu usta tenör Alessandro Valente'den dinliyoruz. Recitar Vestila Giubbo'yu Alessandro Valente'den dinledik. Giacomo Puccini'nin Tosca operasından bir arya var sırada. Üçüncü perdede ressam Mario Cavaradossi Castel Sant'Angelo'da infazını beklerken Tosca ile yaşadığı aşkı anımsar ve yaklaşan sondan umutsuzluğa kapılır. E Lucevan Le Stelle'yi Anconalı zamansız tenör Franco Corelli'den dinliyoruz. alla fragrante. Mi cadea fra le braccia Franco Corelli, E Luce Van Lestalle ile radyonuzdaydı. Librettosunu Giuseppe Bardari'nin yazdığı Donizetti'nin ünlü operası Maria Stuarda'nın galası 30 Aralık 1835'te La Scala'da yapıldı. 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak görülen La Diva Turca ya da La Regina adıyla da bilinen Leyla Gencer'den dinliyoruz. Filia Impura di Bolena, Bolenlerin saf olmayan kızı. Şimdi radyonuzda. Oh! Leyla Gencer'den dinledik Filia Impura di Bolena radyonuzdaydı. Bu hafta Itabella'dan İtalyan aryaları geçti. Yine bir Donizetti eseri olan L'Elisir d'Amore ile ondan bir arya ile kapatacağız. Nemorino hayalindeki aşkı Adina'nın gözlerinden dökülen yaşlarla aşkının karşılık bulduğuna inanmak istemektedir. Bu benim en sevdiğim arya. Beniamino Gigli'nin harikulade yorumuyla dinliyoruz bir kez daha. Ben Cansın Sayesen, Una Furtiva Lacrima ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Si può morire.